Amics i amigues, seguidors de la música country de Bellnou, amb tots vosaltres, amb tots vostès, també per escoltar una nova edició de Country a Ràdio Estel, el programa que des de Palafrugell obrim les portes arreu perquè conegueu, perquè escolteu el bo i millor del country and western, sigui quina sigui la seva generació o el seu estil musical. Anem a gaudir, doncs, d'aquestes cançons que avui ens acompanyaran, començant amb un disc de 2017 a càrrec de K.J. Thomas. El disc es diu Taken to the Tour i aquesta és la primera cançó que l'obre, Lost with You. Salutacions de Rafael Corbí. Sing to me, high-oh, I'll dance up on my walls across the avenue. Lost with you. One song for two, then you came along. But now I'll get lost with you. I'll get lost with you. Aquesta és la música que escoltem a càrrec d'aquesta vocalista que ens acompanya al començament del nostre espai d'aquesta setmana. El plaer de sentir a la cantant d'Ottawa, d'Ontario, del Canadà, K.J. Thomas, que ens porta el seu àlbum de debut, aquest Take the Tour, un àlbum amb artistes diversos que hi col·laboren, unes peces originals, la majoria d'elles de la mateixa artista, coproduït i enregistrat amb Stephen Donnelly, músics com el mateix Donnelly, Stuart Rutherford, de Dusty Drifters, en John Cormier, en Gary Schutzer, de Big Train, en Jimmy Oller, de Big Tobacco and the Pickers, l'Elizabeth Foster, de The Monroe Sisters, o en Nicholas Sanderson, de The Beach Whalers, una participació diversa en artistes que ens acompanyen amb aquest disc. Take to the Tour, de 2017, àlbum de debut de K.J. Thomas, amb aquest tema, que va ser el seu primer senzill. Avui l'hem escoltat per començar el nostre programa. Take the Detour. If you're driving through the city, please be sure to stop on by. 'Cause I always want to see you, and I always get the time. Those westward highway stretches, glowing neon truck stop lights, just a moment of distraction from what's waiting down the line. Your nights since I held you. Cherry blossoms ain't the same, 'cause they're blooming in the city, but those colors seem to fade. One more night without you, just another April rain. The calendars are changing, another season's on its way. Your nights are long, with the high beams on. Those signs light up, and another exit's gone. Take a detour and drive my way. Take the detour. There's an 18-hour countdown before those brass bells start to sing. Heart tied to another, I did promise to wear his ring. But I'm sitting in the kitchen waiting for lights to hit the wall. If you turn in the driveway, I will up and leave it all. Així hem escoltat la música d'aquesta primera protagonista del programa d'avui. Els segons protagonistes seran un trio que va iniciar una certa davallada després de l'èxit aconseguit per al seu àlbum Need You Know. Estem parlant del setè àlbum d'estudi de Lady Antebellum, Heartbreak, un àlbum editat el 9 de juny de 2017 a través de Capitol Records. Una continuació espiritual, diríem, al seu àlbum del 2010, el Need You Know, la seva primera realització després del 747, el disc que van publicar el 2014. Només un dels senzills, aquest àlbum per cert va ser número 1 a les llistes americanes d'àlbums de música country, i només un senzill dels dos editats va arribar a triomfar a les llistes, sent el seu 13è top 10 a les llistes del Hot Country Songs. Després del 2015 s'ha de reconèixer que Lady Antebellum van començar a tenir menys èxit amb els seus senzills realitzats a través d'aquest 6è àlbum d'estudi, el 747, una fatiga entre els seus fans i els programadors radiofònics, que n'estaven una mica cansats de la música de Lady Antebellum. Ens van inundar amb el Need You Now. Després d'un temps treballant en projectes individuals, Charles Kelly i Hillary Scott amb els seus àlbums de debut, The Driver i Love Remains, respectivament, i en Dave Haywood amb la producció del EP de debut de Post Monroe, es van passar un mes en una casa de Los Angeles, a Califòrnia, i varen treballar al costat del productor de música pop, Vasvi, per treballar amb aquest projecte. El senzill You Look Good, realitzat el gener de 2017, va ser un número 4 a les llistes. El segon, Heartbreak, que és el que escoltarem, va arribar a ser un número 28 al US Country Airplay. Heartbeat amb Lady Antebellum. It's time to take a heartbreak. I'll date solo on a Saturday night, going out without a plus one. I'm done falling over pickup lines. I'm single for the summer. I won't rebound one lover to another or be tied down to. I'm sleeping like a queen in the California king. I think it's time to take a heartbreak. I think Possiblement sí, perquè ens varen inundar tantíssim amb aquell Nit i Unau. Recordem que en varen sortir un munt de senzills d'aquell àlbum. Des del Nit i Unau varen entrar a les llistes moltíssimes cançons, i a més també cançons que no havien estat publicades com a senzills. També de Alone Tonight en varen sortir diverses cançons, i fins i tot del Golden o del 747 moltes cançons varen arribar a entrar a les llistes americanes de country. D'aquest àlbum, tan sols aquests dos senzills publicats i una cançó que va agradar moltíssim a les emissores de ràdio i que a causa d'això va entrar a formar part del Used Country Airplay, o també en descàrregues digitals, el Used Hot Country. Un número 47, la cançó que també escoltarem d'aquest disc, anomenada Somebody Else's Heart. Yeah, we always go there, down a road that leads nowhere, somewhere between lovers and just friends. Saw you parked outside the party, I knew you'd be by the bar. I wish there was a heart I could borrow just till tomorrow, 'cause this is always how. És temps de country amb Rafael Corbí. I was a boat stuck in a bottle that never got the chance to touch the sea. Just forgot on the shelf, no wind in the sails, going nowhere with no one but me. I was one in 100 billion, a burnout star in a galaxy, just lost in the sky, wondering why everyone else shines out for me. But I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. You make me better than us before. Thank God I'm yours. I was a worn out set of shoes, wandering the city streets, facing the crowd, head looking down, lost in the sound of a lonely melody. Empty pockets and a roulette, always landing on a lost bet. Just live for the spin and hope for the win, go all in just to lose again. Got the chance to touch the sea. Així hem començat el glaçament del temps de country. Russell Dickerson ens portava aquest Yours, aquesta cançó que on podria trobar el 2017, senzill llançat al mes de juliol d'aleshores. Seguim amb bona música, amb bons ritmes, també des del 2017, de l'àlbum Black Jack, en Dale Watson, el cantant d'Alabama, amb Whiskey or God. Whiskey or God, gonna bring me relief. Believing or not, bending my elbow or my knees, I'm gonna drink until my conscience fades. Before I fall asleep, I'm gonna say a prayer for a brighter day. Whiskey or God, bring salvation to me. After suffering through the night, not knowing if the dawn was gonna bring relief in sight. So whiskey or God is gonna bring me relief. Believing or not, awake until my conscience bleeds. Before I fall asleep, I'm gonna say a prayer for a brighter day. Whiskey or God, bring salvation to me. Bring salvation to me. Aquesta cançó és del 2015, és d'en Cody Hicks i es diu In the Morning. Friday night, 3rd of July, gonna call it an early night. Tomorrow's gonna be one hell of a long day. I get up, get ready, throw my axe in the back, climb up in my buddy's Chevy. Summer heat be beating on me. We're headed to the lake, sipping on a drink. I pull up with my shades down, checking out them girls all around where I come from. This is how we threw it down. Underneath these stars with our hands up high, singing if you roll with us, it Escoltarem ara, possiblement, el darrer treball en discogràfic i tot que va ser el primer d'una banda legendària com Wilco, en el qual el country alternatiu era part de la seva música. Wilco era una formació que descendia directament, tots els seus integrants, vamos, de Uncle Tupelo. Aquesta era una formació que va desaparèixer quan el seu líder i cantant va abandonar la banda per fundar-ne una de nova, en Jay Farrars, que va fundar la seva pròpia banda. Els restants membres d'Uncle Tupelo van decidir aquell 1994 de formar-ne una de nova, que es va dir Wilco. Com dèiem, aquesta banda originària de Chicago, d'Illinois, primer va començar en country alternatiu i poc després aniria cap a altres estils musicals. El seu primer àlbum, avui el recordem, era el 95 i va ser el AM, però el 2017 se n'extreia una edició de luxe amb moltes més cançons que no pas les 13 peces originals, fins a 21, inclosa una peça enregistrada també per Uncle Tupelo. Comencem recordant les dues que ens han vingut al cap de Wilco. Primer el senzill, Box Full of Letters, i després I Must Be High. Got a box full of letters, think you might like to read. Some things that you might like to see, but they're all addressed to me. Wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be. But all these questions be directed at me. I just can't find the time to write my mind the way I want it to read. You'll come back again. I'll still be your friend. I got a lot of your records in a separate stack. Some things that I might like to hear, but I guess I'll give them back. I wish I had a lot of answers, 'cause that's the way it should be. All these questions being directed at me. Just can't find the time to write my mind the way I want it to read. You'll come back again. And I'll still be your friend. Box Full of Letters va ser el senzill i I Must Be High en va ser la primera cançó de l'àlbum. Després escoltarem el tema anomenat When You Find Trouble d'Uncle Tupelo inclòs dins aquesta edició de luxe publicada 32 anys després del disc original. Wanted more time to do what you always wanted to do, and now you got it, and I must be high to to say goodbye. Ba ba ba. You never said you needed this. You're pissed that you missed the very last kiss from my lips, and I must be high to say goodbye. Ba ba ba ba. To let you say goodbye. I must be high. To clean me. To the music where we all unite. Bull ride, Blue, we count escoltat la música d'Uncle Chupelo, de Wilco, i també Sunny Cow Girls amb Wrap It Up. I aquesta cançó amb la qual tanquem aquest segment és Randy Rogers Band. Des del 2016, Nothing Shines Like Neon. Aquesta cançó, Rain on the Radio. Randy Rogers Band, i escoltant el nostre espai a través del món de la bona música i de bon record. Ara mateix marxarem amb els propers minuts al 1995 per escoltar els temes del You Still Got Me, tercer àlbum de Doc Sapernow. Not Enough Hours in the Night. Sometimes I wish there were no windows in this room. Sun comes pouring through those curtains way too soon, reminding me it's time to rise and shine. But you look so good lying there in that old t-shirt of mine. There's not enough hours in the night, not enough time to hold you tight. How time flies when you're in love. We lay down and the sun comes up. I wish that I could set that clock to moonlight saving time. 'Cause when it comes to loving you, there's not enough hours in the night. Say two people just can't live on love alone. But girl, if we die trying, what a way to go. Think I'll call in and say I'm running late. Hang a blanket on the window and steal an hour from the day. Not enough hours in the night, not enough time to hold you tight. How time flies when you're in love. We lay down and the sun comes up. I wish that I could set that clock to moonlight saving time. 'Cause when it comes to loving you, there's not enough hours in the night. I wish that I could set that clock to moonlight saving time. 'Cause when it comes to loving you, there's not enough hours in the night. Aquest va ser el primer senzill que es va extreure d'aquest àlbum, de Doc Supernow. Es deia amb aquest Not Enough Hours in the Night, una cançó que arribava al número 3 a les llistes del US Country, aleshores escrita per Aaron Burker, King Williams i Ron Hervin, una excel·lent cançó que escoltàvem a càrrec d'aquest personatge. En Doc Supernow, un excel·lent artista, nascut el 26 de setembre del 1960 a Bryan, a l'estat de Texas, i que va realitzar 4 àlbums d'estudi. I després, el passat 2007, es va editar un àlbum de grans èxits en el món també de la música. Ha treballat també, el 2016 va retornar amb algunes de les cases, havia retirat a finals del 1999 i va retornar el 2016 i el 2017 tornava a enregistrar a través del segell B&G els seus grans èxits de sempre i en dues cançons noves. Escoltem el segon senzill que va sortir d'aquest àlbum, la cançó anomenada She Never Looks Back, segon senzill del disc de Doc Supernow. Aquesta cançó arribarà a ser el número 51. Tried to tell her about the rear view mirror, but she just wouldn't ever take a peek. She said there's no need looking where you already been when you're headed down a one-way street. There's no need in thinking about calling up her mama. Ain't no way that she's ever coming home. But when it comes to finding trouble, she won't have any trouble, 'cause she doesn't do no time alone. She never looks back, just straight ahead. When she says she'll be leaving, believe what she said. She never looks back, that's a cold hard fact. She never looks back, she never looks back. Pilot in a life before, 'cause she knows when it's time for her to bail. There's no point in chasing after her anymore. She says we're guaranteed to fail. She never looks back, just straight ahead. When she says she'll be leaving, believe what she said. She never looks back, that's a cold hard fact. She never looks back, she never looks back. She never looks back, just straight ahead. When she says she'll be leaving, believe what she said. She never looks back, that's a cold hard fact. She never looks back, she never looks back. She never looks back, she never looks back. Yeah, she gone. Acabarem amb la música i el repàs de Doc Supernow, aquests records musicals que ens portava aquest fantàstic disc, i ho farem amb el tercer i darrer senzill en aparèixer d'aquest àlbum, d'aquest You Still Got Me, àlbums magnífics que ha publicat al llarg de la seva trajectòria artística. El 1995 ens arribava i el tercer senzill va ser la cançó anomenada You Still Got Me, precisament, que arribava al número 53 també de les llistes americanes. Res més per al programa d'aquesta setmana. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ens retrobem ben aviat a través del nostre espai La Bona Música Country. A reveure. I just called to say hello. I hope everything's all right. Me, I'm doing fine. but I still can't sleep at night. I finally had a good day just last week, at least the best one since you've gone. But it kills me when I hear, when's mama coming home? And I know that there are some things you feel that you've been missing. Well, I try to be your Superman. I've done all I can. Still you feel the need to spread your wings, but darling, if you're listening, when the world ain't all you thought it would be, you still got me. I live every day a lie, tell the kids that it's all right. And I see a lot of you and them when I tuck them in at night. Try hard not to be too weak, for one of us must be strong. And it kills me when I'm there, lying all alone. And I know that there are some try to be your Superman. Well, I've done all I can. Still you feel the need to spread your wings, but darling, if you're listening, when the world ain't all you thought it would be, still got me. You've still got me.